później kontynuował planowy rejs do japońskiej Yokohamy. Szczęśliwy finał poszukiwań 80-letniej kuracjuszki z Ciechocinka, chora na Alzheimera, Teresa Dąbrowska, wyszła w piątek z budynku sanatorium i ślad po niej zaginął. Kobiety bez skutku przez kilka dni poszukiwali policjanci i okoliczni mieszkańcy. Odnalazła się wczoraj w Warszawie. Takie informacje przekazuje Marta Białkowska-Błachowicz z Komendy Policji w Aleksandrowie Kujawskim. Dojechała tam autobusem. Na dworcu została zauważona przez kobietę, która zaprowadziła ją na policję. Dzięki m.in. fotografiom przesyłanym do Warszawy z wizerunkiem kobiety udało się ustalić, że to właśnie zaginiona Teresa Dąbrowska. Kobieta czuje się dobrze, trafiła do jednego z warszawskich szpitali psychiatrycznych. Dziś odbierze ją stamtąd rodzina. Wybór Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej oraz skandal z podsłuchanymi rozmowami polityków i urzędników. To są najważniejsze wydarzenia tego roku według Polaków, którzy wzięli udział w sondażu dla Rzeczpospolitej. Na wyjazd byłego premiera do Brukseli wskazała aż połowa pytanych, na aferę taśmową 28%. Kolejne miejsca zajęły występy polskich piłkarzy i zwycięstwo z Niemcami, zamieszanie z wyborami samorządowymi i dymisję sędziów z Państwowej Komisji Wyborczej, a także afera dotycząca rozliczeń podróży posłów. Na szóstym miejscu ex aequo są sukcesy polskich sportowców na igrzyskach w Soczi i objęcie taki premiera przez Ewę Kopacz. Wybory Polaków w dużej mierze zależą oczywiście od sympatii politycznych. Na sukces Tuska wskazują głównie zwolennicy Platformy Obywatelskiej. Wielki pożar w zajezdni autobusów na północ od Cardiff w Walii. Spłonęło ponad 30 pojazdów. Strażacy nie zdołali ich uratować, zabezpieczyli tylko teren przed rozszerzaniem się ognia. O szczegółach z Londynu Grzegorz Drymer. W walce z pożarem w zajezdni spółki First Call Coaches wzięło udział ponad 40 strażaków. Pożar doprowadził do serii eksplozji w bakach autobusów. Rzecznik Straży Pożarnej określił stan zajezdni po pożarze jako obraz dewastacji. W pożarze spłonęło 30 autokarów, 5 minibusów i jeden prywatny samochód. Pojazdy były zaparkowane tak blisko siebie, że akcja była bardzo utrudniona. Doszło do serii eksplozji i ogień przerzucał się szybko z jednego pojazdu na drugi, powiedział rzecznik straży. Ogień zagroził też innym przedsiębiorstwom na terenie parku przemysłowego w Merthyr, ale nie okolicznym mieszkańcom. Nikt z pracowników nie odniósł obrażeń, gdyż pożar wybuchł w nocy. Ze względu na toksyczny dym oraz fragmenty karoserii, rozerwanych butli z gazem i nadpalonych opon rozrzuconych wybuchami, zamknięto jednak dla ruchu pobliską szosę. Straż i policja badają przyczyny pożaru. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. W Polsce 1 kwietnia Hiszpanie wczoraj obchodzili Prima Aprilis i w dniu dowcipów oraz nieprawdziwych informacji ruszyła akcja ostrzegająca przed wyłudzaczami w internecie. Bo hiszpańska policja przypomina, że nie brakuje oszukujących częściej niż tylko w Prima Aprilis. Potencjalne ofiary zwykle otrzymują maile, których nadawcy każą sobie płacić mandaty za nielegalnie ściągnięte programy komputerowe. Oferują atrakcyjne i tanie nieruchomości, czy sprzęt i przedmioty po konkurencyjnych cenach. Żeby je nabyć, trzeba jednak wpłacić zaliczkę. Oszuści wykorzystują też wysokie bezrobocie i obiecują pracę. Aby ją otrzymać, należy zadzwonić pod wskazany numer. Dzwoniący nie tylko nie może liczyć na zatrudnienie, ale też za każdą minutę rozmowy płaci 11 euro. Policja zachęca do podejrzliwości i apeluje o niewypełnianie formularzy z danymi bankowymi. Informuje, że większość oszustów działa spoza Hiszpanii i jest nieuchwytna dla hiszpańskich służb ścigania. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Teraz to wszystkie informacje. Skrót najważniejszych wiadomości. 6:30. Czyli za 25 minut. Teraz o pogodzie. Z północy napływa mroźne arktyczne powietrze. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na krańcach północnych i południowych będzie padał śnieg. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej 6 centymetrów. Wiatr północny słaby, nad morzem umiarkowany i dość silny. Wysoko w górach wiatr silny, w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, temperatura od minus 7, tak się zaczyna w ciągu dnia, to w Suwałkach. Minus 6 w Warszawie, Łodzi, Lublinie i Rzeszowie, 5 w Katowicach, Krakowie i Toruniu, 4 w Trójmieście i Opolu, 3 stopnie poniżej zera w Poznaniu i we Wrocławiu, 2 w Koszalinie i Pile, a najcieplej w Szczecinie, minus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert tylko do końca roku. Wielkie czyszczenie magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, laptopów, tabletów, konsol i smartfonów. Taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Media Expert.

11 minut po 6. Kłaniamy się Państwu, zaczynamy poranną audycję, zapraszamy do Trójki. Przypominam, zaczynamy też ostatni tydzień tego roku, no tak już będzie. Mówiłem w prognozie pogody o przeroście pokrywy śnieżnej, 6 cm się nam kroi dziś, a tu słuchaczka od razu dopytuje, jak to po świętach, czy nastąpił przyrost pokrywy tłuszczowej. No to muszą Państwo sami sobie odpowiedzieć na to pytanie. U mnie oczywiście nic. A poza tym Sylwester przed nami, więc będzie okazja, żeby przyrost pokrywy jakoś tam jednak spalić. 12 minut po 6. Przypominamy także, że top wszechczasów coraz bliżej. Tak więc proszę zajrzeć na stronę. Niepewnie idziesz pochylony drogą, co nigdzie nie prowadzi, tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą, tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Nie widzisz ziemi pod stopami, w powietrzu lekko zawieszony, skupiony każdym ruchem, w nieostry obraz zapatrzony. Ostrożnie idziesz w dal bez celu, ostrożnie swym tanecznym krokiem. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Jak łatwo serce wpada w mnie, jak łatwo gnie przechodzi wrzad, jak łatwo widzisz życie cen, jak łatwo stwierdzasz jego brak, jak lekko tańczysz w tył i w przód, nie dotykając w tańcu dróg. Jak nad przepaścią idziesz drogą, tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą, jak przepaścią idziesz drogą, tak jak po fali, tak jak po linie. I proszę to sobie wyobrazić, że 1 stycznia przez cały dzień takie ładne będą, same takie ładne. jakiej kolejności, to już tylko i wyłącznie od Państwa zależy. 16 minut po 6, teraz w kolejności jakiej będzie? No właśnie dziwne i odwrotne, i to jeszcze na dodatek nie pierwsza strona, tylko ostatnia mi się otworzyła, to Super Express, ale dobrze się otworzyła, bo na tej stronie uśmiechnięty Kamil Stoch i tytuł Kamil, dobrze, że wróciłeś. No ale co, wczoraj czekaliśmy na te skoki, czekaliśmy. Zdaje się, że wczoraj wieczorem pan Kamil powiedział, że to były warunki do rozegrania konkursu, tyle tylko, żeby byłby rozgrywany do białego rana. No właściwie mógłby się w tej chwili kończyć. I w zasadzie białe rano to bardzo dobre określenie w tym przypadku. Natomiast no, zdenerwowani kibice przed telewizorami nie szczędzili gorzkich słów krytyki, a nawet po którym niektórym się wymsknęło coś, po którym co nie powinno się wymsknąć pięciolatkowi. No ale ileż można przesuwać o 15 minut początek skoków? I to no światełko z żółtego robiło się ciągle czerwone, a nie zielone. Tak nie może być, drodzy sędziowie. To albo się mówi, że jutro skoki i na te skoki trzeba sobie zasłużyć dobrze zjedzoną kolacją, albo nie. No. Ja wiem wszystko dlaczego. Dlatego, że Walter Hofer wczoraj miał tylko jedną krótkofalówkę na sznureczku na szyi, bo zwykle ma ze trzy, co najmniej. Wczoraj tylko jedna. No się kroiło od razu coś, że coś jest nie tak. No to baczny obserwator z pana, panie redaktorze. No bo ja uwielbiam patrzeć na krótkofalówki Waltera Hofera. A Milana Tepesza? Nie, bo go rzadziej pokazują. On jest zwykle w czapce i tam schowany gdzieś. Mniej ważny. No dobrze, a na pierwszej stronie już teraz patrzę na ten sam Super Express, to już ile znana aktorka oszczędziła sobie pieniędzy, nie wzięła 150 tysięcy złotych, bo nie zgodziła się na występ w takim znanym show. Szole, niektórzy już mówią nawet teraz telewizyjnym, z gwiazdami. Dobrze, zostawmy to. Poważne sprawy. Gazeta Wyborcza. Droga nasza, ziemia ojczysta, rewolucja w obrocie gruntami rolnymi. Drobni rolnicy będą dostawać wyższe dopłaty za ziemię, którą sprzedadzą, i to nawet przez kilka lat. Dowiedziała się Wyborcza i pisze o tym na stronie pierwszej. Dziennik Polska The Times. Tutaj oczywiście poza bieżącymi informacjami, także ze zdjęciem z Airbusem Air Asia. Obok himalaizm, tajemnica śmierci Jerzego Kukuczki, jeden z najwybitniejszych himalaistów, trudny mężczyzna, uparty wspinacz, jakim naprawdę był człowiekiem, a dokumentalny film o Jerzym Kukuczce można oglądać w kinach. Gazeta Prawna, dziennik Gazeta Prawna, Polska zbuduje satelity, czyli Odyseja Kosmiczna 2020, bardzo to ciekawe i na pewno o tym porozmawiamy. Poza tym sprawy bieżące. Cóż to, książka telefoniczna? Nie. Co to jest? Ale grube, prawda? No tak, rzeczywiście. 15. edycja Gazeli Biznesu. No i z Pulsem Biznesu dziś dołączony piękny, złocisty katalog świąteczny, bo jest tak granatowa noc, błyszczy się, prawda? I tak gazela taka śmigła, ale no ośnieżona ewidentnie. Kawałeczek książki jest. Gazele wygrały z dekoniunkturą, tytułuje na pierwszej stronie Puls Biznesu. Sztuka wyboru, to już artykuł z pierwszej strony dziennika Trybuna, ozdobiony... Nie, to nie jest szowinistyczne, tak mi się wyrwało. Po prostu fotografią Barbary Nowackiej. Bardzo ładne zdjęcie zresztą. Lewica ma problem z kandydatem na prezydenta i z poparciem. Myślę, że o tym to też jest tekst. Atomowy kontrakt z mafią w tle. To już Gazeta Polska codziennie. Energetyka. Polska może stracić ćwierć miliarda złotych. I atomowa awaria w naszym dzienniku. Awaria bloku w największej elektrowni atomowej w Europie. Chodzi o Zaporoże. Dziennik Fakt. Jeszcze nam został. Sekrety poetki, no i tutaj wiadomo chyba już której poetki, tej, która siedzi w więzieniu. Wstrząsająca historia, ciąg dalszy. Dlaczego zabijała tak okrutnie? Darują Państwo szczegóły. No i Rzeczpospolita. Tani przyszły rok. No wreszcie coś dobrego. Ceny żywności i paliw nie powinny znacząco wzrosnąć. Inflacja nie będzie nam dokuczać, ale i złoty pozostanie dosyć słaby. No i to chyba nie jest dobra wiadomość dla tych, którzy, wiadomo, mają kredyty w obcych walutach. Tygodniki. Zajrzymy. Ale dużo tygodników dzisiaj, no tak, bo muszą się spieszyć, bo chyba w środę nie wyjdą. Niektóre. Wielkie badania w sieci. Tu i Tygodnik Powszechny, i Tygodnik Polityka, i Do Rzeczy, i Wprost. No to co, do środy my sobie spokojnie te tygodniki będziemy przeglądać. Porozkładamy je sobie jakoś tak, żeby było wszystko dobrze. I zapraszamy Państwa. Kolejny przegląd prasy za pół godziny. To takie pytanie od słuchaczki, więc tobie też je zadam. Czy nastąpił przyrost pokrywy? Nie, absolutnie nie. Nic? Się oszczędza, absolutnie. Oszczędzałeś się? Nie, tak. To bardzo dobrze. Chudziutki, taki malutki, taki tą ciopaluszek. Malutki to nie, ale chudziutki to rzeczywiście. Jakiś taki po świętach nam się przytrafił. Ale przyrost tutaj. Przyrost pokrywy na brodzie nastąpił. Policznej. Ale jest. Gratuluję. Podoba konsekwencji. Się. Dziękuję. się nikt daje kopa, za mną tylko kurz. To wspaniała jest maszyna, choć ma 40 lat. Stary mój też ją oszalał, to samo czuł mój starszy. Chodzi o Waltera Hoffera, tu podpowiadają państwo, że dwie krótkofalówki miał w rączkach, a jedną tylko przyczepioną na szyję. Aha, czyli wszystko się zgadza. Trzy, bo zwykle są trzy. 22 i 7 trójek, numer telefonu do dyspozycji, a poza tym Radek Małpa Polskie Radio.pl, a poza tym 71335, a poza tym dzień dobry panu. A dzień dobry, Andrzej z tej strony. Ja chciałem podziękować, bo miesiąc pokazowaliście taki pomysł, że nie trzeba opon na zimę zmieniać. No i teraz jechałem za różnymi kierowcami, 40-50 na godzinę. To był super pomysł i gratuluję. To chyba pan Łukawski. No, także miłego dnia życzę. A tak do końca jeszcze się nie zorientowałem. Czy my tu są chwalone, czy ganione? Zapraszamy do trójki. 25 minut po szóstej. Kiedy pod koniec lat 90. wprowadzano nowoczesne konstrukcje takich silników, diesle stały się bardzo, ale to bardzo popularne. Tak też jest w Polsce. Kierowcy cenią sobie samochody z takimi silnikami. Wśród nich jest Marcin Kozłowski, przedstawiciel handlowy. Całe życie miałem samochody służbowe, które były dieslami. Nie, chyba dwa mi się trafiły, które były benzyniakami, ale generalnie jestem przyzwyczajony do diesli. Poza tym, co mogę o nich powiedzieć, moment obrotowy mają lepszy, turbina się tak załącza, to czuć jak się wgniata siedzenie, także według mnie to są plusy diesla. No to co, odpalamy? To ruszamy, zapraszam. Na Ale taki silnik wytwarza dużo więcej szkodliwych substancji niż silnik benzynowy, dlatego niektóre miasta w Europie prowadzą politykę restrykcji uderzających w posiadaczy takich właśnie aut, czyli w Polsce diesle już wkrótce mogą być na cenzurowanym. O tym jeszcze w audycji porannej opowiemy. Kuba Witkowski o to zapyta po 6.35. No a kiedy się włącza, to rzeczywiście taki model... Za dwie, o, dokładnie teraz, 6.30. Najważniejsze informacje i Benjamin Filip. Zaginiony malezyjski samolot prawdopodobnie wpadł do morza, informuje szef indonezyjskiej agencji ratowniczej. Airbus A320 linii Air Asia zaginął dobę temu w czasie rejsu z Surabaya w Indonezji do Singapuru. Maszyna straciła kontakt z wieżą kontroli lotów w Dżakarcie. Wcześniej piloci prosili o udzielenie zgody na zmianę trasy ze względu na złą pogodę. Na pokładzie były 162 osoby. Poszukiwania samolotu wznowiono kilka godzin temu. Uczestniczą w nich samoloty, śmigłowce i statki. Więcej na ten temat w serwisie o 7. Prawie 2000 egzekucji wykonali w Syrii dżihadyści z organizacji Państwo Islamskie od czerwca, gdy ogłosili kalifat. To egzekucje, które Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka może udokumentować, ale zdaniem organizacji rzeczywiste liczby ofiar Państwa Islamskiego w Syrii mogą być znacznie wyższe. 10 lat więzienia grozi pijanemu pracownikowi stacji paliw w Koluszkach. Mężczyzna pracował sam, gdy na miejsce przyjechali policjanci, 43-latek akurat tankował paliwo, relacjonuje Joanna Kącka z Komendy w Łodzi. Od początku była od niego wyczuwalna ewidentna woń alkoholu, bełkotliwa mowa, właściwie ledwo stał na nogach, nie chciał podać swoich danych personalnych, a potem jeszcze przypieczętował całą tę sytuację próbą przekupienia policjantów. Mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu, dziś ma zostać przesłuchany. Czerwone peleryny, świecące buty i krawaty ze świętym Mikołajem, tak ubranych około 1000 rowerzystów, nie zważając na mróz i śnieg, przejechało wczoraj przez Trójmiasto. Teraz gorzej jest, bo ślisko, ta opona mam łysą, muszę założyć. Czekałam na ten zimowy przejazd. Nie wierzę. Ale oczywiście, po świętach. Ja jestem rowerzystką letnią i zimową. Dodajmy, że Mikołaje na rowerach to największa zimowa manifestacja cyklistów w Polsce. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami na krańcach północnych i południowych będzie padał śnieg. Wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne słaby, nad morzem umiarkowany i dość silny, w górach to będzie wiatr porywisty. Temperatura od minus 7 stopni w Suwałkach, minus 4 w Ustce i Kłodzku do minus 1 stopnia w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tniemy. A to nic nie zostało. I o to chodzi? Ceny tniemy do końca. Tylko do Sylwestra. W sklepach Euro. Oferta specjalna. LED TV 100 Hz. Samsung 32 cale za 880. Smart TV 40 cali. Thomson 100 Hz. Wbudowane Wi-Fi za 1199. PlayStation 4 w zestawie z grą Destiny za 1649 zł. I krem 50 rat 0%. W sklepach Euro i na euro.com. Proszę Państwa, czas na prognozę. Będzie spadać, to pewne. Przewiduje się wyjątkowe spadki cen w hipermarketach Carrefour. Nadchodzi wyprzedażowy boom! Do końca grudnia ceny setek produktów niższe aż do 50%. Zaleca się błyskawiczne zakupy w hipermarketach Carrefour. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Rzym. Czysta krew. Dziewczyny. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert tylko do końca roku. Wielkie czyszczenie magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, ekspresów, pralek, lodówek i zmywarek. Taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut siódma pan Wojtek dopytuje, co ze skoczkiem, białym skoczkiem na D8. Czekamy na ruch. Panie Wojtku, tak, dziś wykonamy ruch przed dziewiątą. Jeśli chodzi o skoczka na D8, białego skoczka, to on tam sobie jeszcze postoi. Najprawdopodobniej do jutra. Jutro go już nie będzie na szachownicy, ale dziś jeszcze pozostanie. No bo dziś, no taka sytuacja nam się zdarzyła, że najprawdopodobniej przed dziewiątą swoje posunięcie zakończymy słowem szach. No tak będzie. A propos momentu. Momentalnie mnie wgniotło fotel, gdy usłyszałem, że kosztują wtryskiwacze do silników diesla. O dieslach to sobie jeszcze porozmawiamy dziś w audycji porannej. Pan Marcin nie dopytuje, tylko informuje, że diesel to jak mruczenie kota na kolanach. We'll be right back. Za 22 minuty będzie siódma. Uwaga, posiadacze diesli, ruszamy. Zapraszamy do trójki. Są nowoczesne, dynamiczne i palą niewiele, dlatego auta z silnikami diesla są w Europie bardzo popularne. Na przykład we Francji zdecydowana większość to właśnie auta zasilane olejem napędowym. Mimo to coraz częściej pojawiają się głosy, że takie samochody mimo montowanych nowoczesnych systemów filtrowania spalin za mocno dymią i trzeba ograniczyć ich wjazd do centrów miast. Z takim pomysłem wyszła też Anne Hidalgo, mer Paryża. Zakaz wjazdu do centrum miasta miałby zacząć obowiązywać w 2020 roku. A to nie pierwsze takie działania, mówi Maciej Brzeziński z tygodnika Autoświat. Wcześniej też na przykład władze Oslo wprowadzały chwilowe zakazy poruszania się samochodami z silnikami diesla w dniach, kiedy występowało duże stężenie toksycznych substancji w powietrzu. Tego typu zakaz obowiązywał do niedawna, to jest ciekawostka, w Grecji, w Atenach i w Salonikach. Szymon Sołtysik z redakcji czasopisma Top Gear. I to powodowało, że sprzedaż samochodów osobowych z silnikiem diesla właściwie nie istniała w tych krajach. Nie importowano takich samochodów. Zmieniono to dopiero niedawno, dlatego żeby trochę ulżyć Grekom, bo wiadomo, diesle palą mniej. To jest jeden z tych nowszych diesli, prawda? Tak, to jest ten nowszy diesel 1.9. Marcin Kozłowski, przedstawiciel handlowy. Przede wszystkim dla mnie to jest ten moment obrotowy. On na niskich obrotach, jak się wkręca benzyna, potrzebuje wyższych obrotów, żeby tak przyspieszyć. Tak się jedzie wolno w ogóle, no i nagle o, i czuć te wgniatanie w siedzenie. I to jest fajne. Ja sobie nie wyobrażam, żeby we Francji ludzie, którzy bardzo lubią się samochody z silnikami wysokoprężnymi, w kraju, w którym produkuje się bardzo dobre silniki do takich samochodów, żeby nagle wprowadzić takie ograniczenia. No to jest dobre pytanie. Najpierw rządy wmawiały nam, że diesle są dobre, bo emitują mało CO2, a teraz mówią, że nie, to nie CO2 jest tym niebezpiecznym składnikiem, bo przecież dwutlenek węgla jest naturalnym składnikiem powietrza, którym oddychamy, tylko właśnie te cząstki stałe i sadza. Myślę, że niestety czeka nas taki moment, w którym może nie tyle będą ograniczane samochody z silnikiem diesla, ich wjazd do centrów miast, ale w ogóle samochody będą wyrzucane z centrów miast, czy kierowcy będą zniechęcani do wjazdu do centrów dużych miast. To się dzieje na przykład już w tej chwili w Londynie. No ale też warto wspomnieć o Niemczech, gdzie w bardzo wielu miastach, w centrach miast są tak zwane zielone strefy. Ja mieszkam w Monachium, w Niemczech. Kuba Garbacz. W ścisłym centrum można wjeżdżać tak naprawdę tylko z naklejką zieloną. Każda stacja kontroli pojazdów po prostu wydaje taką naklejkę tam za 5 czy 10 euro. Ja jestem właścicielem starej benzyny, 10-letniej. Wcześniej miałem 16-letnią. I tak ma zieloną plakietkę. Widuję często samochody dosyć nawet 5- czy 6-letnie z silnikiem dieslowskim, które mają żółtą naklejkę. Wiadomo, stary diesel w ogóle ma czerwoną naklejkę, to on nie może wjeżdżać do miasta w ogóle, do tej pierwszej strefy, do tej ścisłej strefy centrum. Już żółta naklejka nie wjedzie, tylko zielona. Nie, no ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego, żeby przerzucić się na samochód benzynowy, a diesle... Myślę, że takich ludzi jak ja jest dużo więcej. Nie pozwolą ludzie na coś takiego, żeby jednak tymi dieslami nie można było wjeżdżać do dużych miast. W chwili obecnej polskie samorządy nie mogą zastosować takich rozwiązań, ponieważ nie zezwala na to prawo krajowe. Andrzej Guła z organizacji Krakowski Alarm Smogowy. W chwili obecnej toczy się proces legislacyjny. Najprawdopodobniej w najbliższych miesiącach ulegnie zmianie ustawa Prawo Ochrony Środowiska. Przynajmniej są takie nadzieje. No i wtedy samorządy lokalne będą mogły same zadecydować, jaki model ograniczenia emisji samochodowych przyjąć, czy też iść w kierunku powiedzmy takiego modelu funkcjonującego w Londynie, czy też iść bardziej w kierunku modelu funkcjonującego w miastach niemieckich. To już będzie zależało od decyzji władz samorządowych. Na pewno to jakaś forma była dyskryminacji. No, dlaczego akurat diesle? Trochę to jest niezrozumiałe dla mnie. Faktycznie te samochody nie są czyste. Po kilku latach użytkowania diesel zwyczajnie dymi i to, co wydobywa się z rury wydechowej, to są to substancje trujące, niebezpieczne dla zdrowia, rakotwórcze. No, rzeczywiście zamruczał. Duży problem z zanieczyszczeniem powietrza ma Kraków. Gęsty smog to efekt ogrzewania mieszkań i domów tradycyjnymi piecami opalanymi węglem lub drewnem, ale drugi czynnik wpływający na smog to właśnie samochody. Można się więc spodziewać, że jeśli przepisy się zmienią, właściciele diesli nie będą mieli łatwego życia w stolicy Małopolski. Te informacje zebrał Kuba Witkowski. I'm 7 trójek, numer telefonu. Do dyspozycji mówiliśmy o szachach, bo dziś oczywiście ruszamy w bój dalej. No i kolejne posunięcie przed nami. Zdaje się, że dzisiejsze posunięcie zakończymy słowem szach. Na pewnym poziomie gry w szachy nie używa się tego słowa na szy. Pozdrawiam. No to niech pan nas wtajemniczy, co się robi na tym poziomie, bo oczywiście my jeszcze troszkę aspirujemy do tego poziomu. Wyobrażam sobie, że może to być taki półuśmiech pod wąsem na przykład. Na tak tęgim mrozie, jak dzisiaj porannym, stoi, nie powiem w którym miejscu, bo to byłoby zdradzenie tajemnicy, i łapie, znaczy nie tyle łapie, kontroluje kierowców na trzeźwo. Zimno im jest, chciałbym im pozdrowić bardzo serdecznie, bardzo dobre akcje, i takie akcje powinny być bardzo często. Stoją na tym mrozie, zadedykujcie im chociaż dwa ciepłe słowa. Wybór piosenki był oczywisty, prawda? Smile you face. No to jeszcze wrócimy przed pracą do szachów i magicznego słowa na esz. Ja od słowa na szy. Nie używa się słowa na szy, dlatego że przeciwnik doskonale wie, że jest ta sytuacja na szachownicy. Jeszcze raz pozdrawiam. Dziękujemy bardzo, rozumiem, czyli moja wersja, pół uśmiech pod wąsem, obowiązuje. Jak nie na szy, to jak? Ach, nie mówimy nic. Takie letkie niedomówienie, a wszystko jest jasne. No musimy potrenować, bo to się dzisiaj wydarzy. Ale to jeszcze za 2 godziny. Krystian Hanke. No dobrze. Nie denerwuj się, będzie dobrze. Nie, ale widziałeś, co w sobotę się zdarzyło. Redaktor szachowy z popołudnia trafił nagle do porannego przeglądu do prasy. A, i ja tak wietrzę, że jakaś taka gremialna ucieczka. No, przez szpiegi przyszedł albo... Albo już. A widziałeś, co zdarzyło się na szachownicy tej normalnej, znowu ktoś manualnej? Poprzestawiał w ogóle wszystko, tam jest jakiś bałagan, trzeba to doprowadzić do porządku. Ale myślisz, że z tonącej szachownicy? No, tak, tak może być. Mhm. Ale dzisiaj to chyba nie jest dobry dzień na żartowanie w tę stronę. Jeśli chodzi o to, co w gazetach, może przypadek, pewnie tak, ale bardzo podobne 2 artykuły. Polska The Times i Rzeczpospolita. Ten pierwszy dziennik pisze: premier Kopacz znowu na językach. Jeśli ktoś miałby wątpliwości, czyje nazwisko było ostatnimi dniami odmieniane przez wszystkie przypadki, podpowiadamy. Ewy Kopacz. Pani premier święta miała pracowite. No, a 2 wpadki wizerunkowe, czyli wywiad telewizyjny, w którym musiała odpowiadać na pytania głównie o to, czy nie bolą jej nogi od ciągłego chodzenia w szpilkach, oraz wyznawała, że często rzuca się na wykładzinę. No i ten już słynny wywiad dla miesięcznika, w którym przymierzała różne, właściwie przymierzano jej różne ubrania i poprawiano jej wygląd w Photoshopie. Dziennik Polska The Times kończy to artykuł tym, że 9 stycznia minie 100 dni od momentu wygłoszenia przez nią expose, więc 3 dni wcześniej spotka się z dziennikarzami, by zdać relację z realizacji zadań w nim zapowiedzianych. Jest nadzieja, że tym razem dyskusja skoncentruje się na problemach, a nie metkach, strojach i Photoshopie. I bardzo podobny artykuł w Rzeczpospolitej zatytułowany 100 dni rządu Ewy Kopacz. Na razie mało istotnych decyzji, za to liczne wpadki wizerunkowe, a najtrudniejsze dopiero przed tym gabinetem. I ten tekst kończy się słowami: i jak teraz obywatele oceniają Ewę Kopacz i jej ekipę? Według CBOS poparcie dla rządu w grudniu było niższe niż w listopadzie, ale ciągle wyższe niż w październiku, czyli pierwszym miesiącu pracy. Na razie więc gabinet Kopacz, choć w sondażach, wychodzi na plus. Ta sama Rzeczpospolita, w zasadzie Ibris dla Rzeczpospolitej, zapytał Polaków o najważniejsze wydarzenia mijającego roku i okazało się, że Tusk wygrał z aferą Tośmową, czyli mianowanie Donalda Tuska przewodniczącym Rady Europejskiej. 50% wskazało Polaków na to wydarzenie. Na drugim miejscu, tu 28% ankietowanych wskazało na aferę taśmową właśnie. Na trzecim miejscu, to bardzo ciekawe, co czwarty Polak wskazał to jako wydarzenie roku. Zgadniesz? Zgadniesz? Zgadniesz? Nie z polityką związane. Wydarzenie roku mijającego, co czwarty Polak wskazał na... Zwycięstwo. Tak jest, jak najbardziej. No i rzeczywiście socjologów to zastanawia, bo to nie zawsze pokrywało się z tymi najważniejszymi informacjami w mediach, wałkowanymi, można powiedzieć, po wielokroć. A tutaj, proszę bardzo, tak wskazali Polacy. Jakie jeszcze wydarzenia? To proszę zajrzeć w Rzeczpospolitej. Szczegóły tego badania Ibris dla tego właśnie dziennika. Tam się też pojawia Sławomir Nowak. A propos, Fakt pisze o tym, że koledzy z Platformy zorganizowali takie pożegnalne przyjęcie trochę, bo Nowak odchodzi z polityki. Koledzy pożegnali go podczas hucznej imprezy. Platforma zrzuciła się na skompromitowanego Nowaka. Były oryginalne prezenty. I oczywiście wiem, co ci przychodzi na myśl. A tym oryginalnym prezentem był znak drogowy z ograniczeniem prędkości do 40 km/h. Zrzucili się nań towarzysze z Platformy po 50 zł. 40, no bo 40 lat skończył Sławomir Nowak. No i to też takie chyba trochę zwolni, Sławku. Nie wiem, czy miejsce dla innych, czy w ogóle w życiu. No dobrze, dość złośliwości, to w fakcie. Dziennik Gazeta Prawna i tu już na koniec 2 sprawy. Z zakresu ochrony zdrowia. Jak wiadomo, trwają negocjacje z lekarzami rodzinnymi i to wszystko potrwa pewnie znów do ostatnich godzin starego roku. Tymczasem dziennik pisze, że chorzy poddani radioterapii od 1 stycznia nie będą musieli czekać w szpitalu na kolejny zabieg napromieniowania. Mają prawo zażądać od placówki medycznej zapewnienia miejsca w hotelu. Choć koszty takiego zakwaterowania poniesie NFZ, to część ośrodków onkologicznych zapowiada już, że nie będzie tam wysyłać pacjentów. W hotelach chorzy nie będą mieli zapewnionej opieki medycznej, a jeśli coś im się stanie, konsekwencje poniesie szpital. Czytamy w dziennik. Dzienniku na stronie pierwszej, a w Gazecie Wyborczej historia o lekarzu, który nie istnieje w imieniu towarzystwa, którego nie ma, który poleca lek, który zapewne nie działa. Zaczęło się od hucznej informacji, że odnaleziono, że wynaleziono miesiąc temu w Hawanie laboratorium badawcze, odkryto cudowną recepturę medyczną, dzięki której żylaki znikają bez śladu. 95% badanych stosujących kurację pozbyło się problemu. Inni zauważyli wyraźną poprawę. Tyle, że wszyscy, którzy to opisują, opowiadają nawet z tytułem doktora, w rzeczywistości nie istnieją. Łatwo się dać nabrać na tę historię. Doktor Widmo i znikający żylak. Dziś na 12 stronie Gazety Wyborczej ten artykuł. To Krystian Hanke. Dziękujemy. Za 5 minut będzie 7, jeśli chodzi o pół uśmiech pod wąsem i szachy. Niech redaktor Marcin powie, co mają zrobić kobiety. Przecież to jest gra dla wszystkich, prawda? Ależ oczywiście, ma pan całkowitą rację, więc proponuję zagrać odpowiednio kącikiem ust. Tak troszkę do góry, tak bym proponował. Albo uśmiechnąć się pod wąsami mężczyzn. Za 4,5 minuty 7.